Katalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 176 nowych zakażeń koronawirusem, 6 osób zmarło, podał pół godziny temu resort zdrowia. Ratujcie przed talibami naszych afgańskich współpracowników. Apelują do brytyjskiego rządu największe media na wyspach. Większy komfort i bezpieczeństwo czeka pasażerów na lotnisku w Pyrzowicach. Otwarto drugi terminal. 176 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 6 osób z COVID-19. Takie dane podał pół godziny temu resort zdrowia. W czwartek, tydzień temu, nowych infekcji było o 9 mniej. A wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w statystykach widać powolny wzrost liczby nowych zakażeń, ale system jest przygotowany na taką sytuację. Między innymi rozbudowana została sieć laboratoriów. To jest 322 laboratoria, które mogą wykonywać testy przeciwko COVID-19. Także mamy przygotowaną bazę szpitalną, która, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie oczywiście poszerzana. Na dzień dzisiejszy to jest 6 tysięcy łóżek. W ciągu kilku dni ona może się zwiększyć także do prawie 11 tysięcy łóżek. Także dostarczamy do lekarzy rodzinnych te szybkie testy antygenowe, które zabezpieczą pacjentów, żeby ten test wykonać bardzo szybko. Wiceminister Kraska apeluje o szczepienie się. Wczoraj zrobiło to w Polsce ponad 90 tysięcy osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 600 tysięcy Polaków. Szczepienia będą miały wpływ nie tylko na zdrowie, ale też na ewentualne obostrzenia. To właśnie w regionach z najmniejszą liczbą zaszczepionych restrykcje będą wprowadzane w pierwszej kolejności. Jak zapowiedział wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski, obostrzenia będą wchodzić w życie, gdy dzienna liczba nowych zakażeń przekroczy 1000. W Pradze kolejna runda negocjacji w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od połowy czerwca, by omawiać kształt międzyrządowej umowy. Po jej podpisaniu Czechy mają wycofać pozew przeciwko Polsce, który złożyły w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział Polskiemu Radiu tuż przed rozmowami, że jeszcze jest daleko do osiągnięcia porozumienia. My dzisiaj rozpoczynamy tutaj w Pradze kolejną, 8. rundę negocjacji. Będziemy rozmawiać ze stroną czeską o dalszych sprawach w dużym stopniu technicznych. Wciąż jeszcze dużo tych spraw zostało do uzgodnienia. Posuwamy się stopniowo do przodu, natomiast negocjacje wciąż jeszcze są dalekie od skonkludowania. Według czeskiego rządu wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Największe brytyjskie media apelują do rządu, by pomógł wydostać się z Afganistanu ludziom, którzy przez 20 lat pomagali dziennikarzom w relacjonowaniu wydarzeń w tym kraju. A w liście otwartym przedstawiciele mediów ostrzegają, rosnący w siłę talibowie to dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Z Londynu Adam Dąbrowski. Lewicowe Guardian i Daily Mirror, konserwatywne Daily Telegraph i Sunday Times. W sumie 20 redakcji teraz połączonych jednym apelem. Trzeba pomóc ludziom, którzy przez ostatnie dwie dekady pomagali nam. Tłumaczom, asystentom, kierowcom, reporterom. To oni sprawiali, że brytyjscy dziennikarze mogli poruszać się w niebezpiecznym kraju, docierać do ważnych ludzi, odkrywać istotne historie. Trzeba działać szybko. Ich życiu już teraz grozi niebezpieczeństwo i cały czas się ono powiększa, ostrzegają autorzy apelu. Przez lata talibowie torturowali i mordowali dziennikarzy, a teraz zagrożenie rośnie. Po tym jak USA wycofały się z Afganistanu, islamscy fundamentaliści przeprowadzają ofensywę. W ich rękach jest już mniej więcej połowa terenów wiejskich. Zagrażają wielu dużym miastom. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Większy komfort i szybsza odprawa. Pasażerowie odlatujący z lotniska w Pyrzowicach mogą korzystać już z terminala B. Rano został otwarty po rozbudowie i modernizacji. Jak mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, poprawia się komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Obiekt będzie większy od poprzedniego, o prawie 5000 metrów kwadratowych. Przepustowość została zwiększona o 100%. Możemy obsłużyć prawie 4 miliony pasażerów na tym nowym terminalu. Mamy nowoczesne urządzenia zastosowane w każdym elemencie, w każdym miejscu. Najważniejszym miejscem w nowym terminalu jest bagażownia. Ma zastosowane tomografy, będzie to przede wszystkim poprawiało skuteczność kontroli bagażu, ale też przepustowość. Ta bagażownia może obsłużyć prawie 2000 bagaży na godzinę, także będziemy mogli 10-12 samolotów odprawiać jednocześnie w dobrych, komfortowych warunkach. Myślę, że dzisiaj pasażerowie to sami zobaczą, odczują.

oczu stracić wiem. I jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we twoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we dwoje. Dzień dobry, dzień dobry. 10 minut po godzinie 11. Wczoraj, tak jak zapowiadałem i nie zapeszyłem, to był dobry, bardzo dobry dzień. Nie myślimy tylko o igrzyskach w Tokio, ale do igrzysk jeszcze będziemy zaglądać w dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale z takiego założenia wychodzimy, że to będzie dobry dzień i takiego Państwu życzymy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Super girl. Super, tak właśnie, to był super dzień i Państwo także kibicowali w czasie wczorajszej audycji. Bardzo dziękujemy i jeśli mają Państwo ochotę także podzielić się dziś tą wczorajszą radością i nadziejami na kolejne medale wraz z występami Polaków na Igrzyskach w Tokio, serdecznie zapraszamy. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji, a więc trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Supergirl przed chwileczką, tak spoglądam także na piłkę nożną pań na Igrzyskach po 56 minutach. No po prostu gole sypią się, jak człowiek nie jest w stanie nadążyć. 2 do 4. Australia, Stany Zjednoczone. Tak patrzę, aus, usa, te same literki, ale wynik inny. 2 do 4 po 56 minutach. Druga połowa trwa. To obserwujemy. Obserwujemy także kolarstwo torowe. Sporo emocji dziś w eliminacjach. To po godzinie 12.25 w sztafecie 4x400 metrów pani. Po 13.00 także występy panów. No to śledzimy również eliminację Marcina Lewandowskiego na 1500 metrów. Ale nie tylko. Także pozostałym Polakom rzecz jasna mocno kibicujemy. Jak państwo kibicują? Kontakt z nami na 3 sposoby. Zapraszamy. Na jeden dzień. No bardzo się cieszę, bo i państwo, nie tylko przy radioodbiornikach, także przy tym, co można zobaczyć, ale słuchając w radiu relacji. Bardzo dziękujemy. Takie sygnały też były wczoraj, że w czasie pracy za kółkiem no człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, śledzić, a dzięki Trójce, serwisom, naszym specjalnym łączeniom z Tokio, owszem. Wywieszamy flagi, emocjonujemy się, trzymamy kciuki, no to najczęściej padające od państwa odpowiedzi. Bardzo za to wszystko w imieniu sportowców pewnie dziękujemy. No i cieszymy się tą wczorajszą radością także dziś, bo Białystok i Akalice od wczoraj pęka z dumy. Wojciech Nowicki, białostoczanin, został mistrzem olimpijskim w rzucie młotem. Przypomnę, rzutem na 82 m i 52 cm. Przy okazji ustanowił swój rekord życiowy. Dał przy tym wiele radości rodzinie, znajomym, wszystkim kibicom. Myślę, szczególnie kraj Janom, czyli jak to się często mówi, ziomkom. Pewnie, że się cieszę. Białostoczani, super. Rewelacja. To przecież nasz mieszkaniec, no i mistrz. Dobrze, że Białostoczanie wygrywają, dobrze, że Białostoczanie jeżdżą na takie imprezy. To dobrze dla miasta. Świetna sprawa, super. Cieszymy się. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz absolwent Wojciech Nowicki zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Dariusz Bosowski. Jesteśmy bardzo dumni, trzymaliśmy jako cała społeczność szkolna za niego kciuki i się udało. Wojtek to wyjątkowy absolwent. Miałam okazję również go uczyć przez 3 lata fizyki. Wspominam go bardzo dobrze. Zawsze przygotowany do lekcji, odrobiona praca domowa, wszystko na tip-top zrobione. Zawsze był bardzo dobrze zorganizowany. Doskonale zdał również maturę. No i dostał się na Politechnikę. Także wybitny nasz absolwent i jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Tak się pisze historię. I to historię Wojtek zaczął pisać złotymi zgłoskami. Wiceprezes Podlasia Białystok Jan Zalewski. Wielu zawodników, wielu było mistrzów Europy, świata. Ale medalista olimpijski był jeden, a teraz złoty medalista również jest, tylko Wojtek Nowicki. Także myślę, że olbrzymi sukces dla naszego środowiska sportowego Białegostoku, województwa podlaskiego, także i dla kraju. Ja praktycznie byłam tak spokojna, jak i Wojtuś. Urszula Nowicka, mama naszego mistrza olimpijskiego, Wojciecha Nowickiego. Technicznie opracował, jeśli chodzi o rzucanie, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zresztą jest wykształcony, myśli logicznie. Więc dlatego uważam, że ten styl jego rzucania przyniósł te efekty, które były widoczne. Pokazał tą klasę, bo naprawdę wszystkie rzuty niewymuszone. Ojciec mistrza olimpijskiego, Mieczysław Nowicki. Tak jak on zapowiadał, że idzie na trening, nie na zawody i tak się okazało. Na olimpiadzie zrobić życiówkę to też jest. Konkurencja olbrzymia. Żeby jak fajnie się znalazł na trzecim miejscu, trzeba było rzucić ponad 81 metrów. Bo zawsze taki był bardziej poddenerwowany, ten mistrzostwo świata, a tutaj to był no, tak na luzie, no, byłem no, zdziwiony sam, że takim spokojem podchodził do tych zawodów. Radość tego medalu to tak, ale taka i duma, że no dobre dziecko, dobry syn. Można na niego w każdej chwili liczyć. No, to jest najważniejsze, bo medal to te emocje po jakimś czasie opadną, a życie musi się toczyć dalej. Jeszcze emocje nie opadły. Serdecznie gratulujemy i dodajmy, że brąz wywalczył Paweł Fajdek. Dzień wcześniej także dublet zdobyły nasze młociarki. Trzecie złoto olimpijskie do swojej kolekcji dorzuciła Anita Włodarczyk, spełniając tym samym marzenia. A na najniższym stopniu podium stanęła Malwina Kopron. 4 medale na 6 możliwych w rzucie młotem w Tokio. No i w tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Są w ogóle dotychczas 4 z 10 medali wykuły polskie młoty. Jak białostoczanie przeżywają radość, sprawdzał na miejscu nasz reporter Marcin Mazewski. To Trójka, 23 minuty po 11. zobaczyć, jak zobaczyć, ale usłyszeć, jak państwo kibicują. No to zachęcamy, bo myślę, że pozostali słuchacze także chcieliby usłyszeć, jak państwo kibicują naszym. Przecież jeszcze nie koniec Igrzysk Olimpijskich, a jak słyszeliśmy, może i ten worek z medalami, może już, może będzie pękał w szwach. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Kontakt z nami mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Między innymi nasza słuchaczka podesłała informację, że Toastem świętuje i gratuluje naszym zawodnikom truskawki, borówki, banan i kefir. No i taka to mieszanka na dzień dobry. To tak wakacyjnie kojarzy się, prawda? I te borówki i truskawki, gdzieś być może także i również inne owoce sezonowe. Tak sobie pomyślałem, że wakacje kojarzą się, przynajmniej te wyjazdy wakacyjne właśnie, z rybą, świeżą rybą, smażoną rybą, no jakąkolwiek, ale rybą. Jeszcze będziemy o tym mówić, gdzie są najlepsze ryby na świecie. Ciekawi jesteśmy również państwa opinii, być może podczas tych wakacyjnych wyjazdów, jakie państwo uważają najlepsze ryby i gdzie państwo jedli te najlepsze, a może gdzie się państwo zawiedli. Zachęcamy. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, to mailowo, pewnie szybciej i łatwiej i telefonicznie, 2 2 7 3, no i jeszcze SMS-owo 71335. Polecamy się w sprawach niekoniecznie rybnych. Te historyczne to już za moment. Podczas wakacji jedli państwo najlepszą rybę. Być może to taki smak, który pozostał we wspomnieniach. Proszę się podzielić pozostałym słuchaczom, podpowiedzieć, dokąd wybrać się podczas wakacyjnych wyjazdów na tę najlepszą, zdaniem państwa, na świecie rybę. A gdzie najciekawsze historie? No oczywiście, u nas, już teraz. Niezła historia. Czas na czwartkowe spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. 5 sierpnia 1915 roku miało miejsce zajęcie Warszawy przez wojska niemieckie. Co to było za wydarzenie? Przypomnijmy. To wydarzenie było konsekwencją przełamania frontu, które nastąpiło w maju 1915 roku, gdy pod Görlitzami wojska niemiecko-austriackie dokonało właśnie wyłomu w linii frontu, i który doprowadził w dalszej perspektywie czasowej do sytuacji, w której Warszawa i wojska rosyjskie, które tutaj w Warszawie stacjonowały i przygotowywały się do działań wojennych, mogły zostać otoczone. Dlatego, aby uniknąć tego okrążenia, Rosjanie podjęli decyzję o wycofaniu się z Warszawy i 5 sierpnia wkraczają do Warszawy wojska niemieckie. A jakie działania podjęli Niemcy? Jak się zachowywali wobec ludności polskiej? Trzeba powiedzieć, że Niemcy zastosowali swoją jedną z ulubionych metod, mianowicie kija marchewki. Może zacznę najpierw od marchewki. Okupantom zależało bardzo na przychylności Polaków z racji bardzo prostego zapotrzebowania na polskiego żołnierza, którego wydawało się Niemcom czy Austriakom, że będzie łatwo pozyskać, jeżeli wykona się jakieś określone gesty dobrej woli, przyjaźni, które okupantów nic nie będą kosztowały, ale które umożliwią, że tak powiem, rzeczywiście pobór rekruta polskiego do armii okupacyjnej. Dlatego podjęli Niemcy w Warszawie bardzo wiele działań propolskich. Na przykład pozwolili na rektorowanie polskiego szkolnictwa. To była bardzo ciekawa metoda. Zaskakująca w czasie I wojny światowej. Tak, prawda? Reaktywowano Politechnikę Warszawską, reaktywowano działalność Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później, w 1916, uruchomiono Muzeum Narodowe. Nakazano likwidację wszystkich dwujęzycznych napisów, co bardzo się spodobało warszawiakom. Mieszkańcy usunęli wszystko, co zostało po Rosjanach. Co ciekawe, w kwietniu 1916 roku gubernator Hans Besseler wydał dekret, który rozszerzył powierzchnię Warszawy ponad trzykrotnie i przyłączono do miasta wsie Marymont, Powązki, Brudno, Grochów, Gocław. To były rzeczy, których Polacy się też nie spodziewali po Niemcach. Niezła historia. To była ta, jak pan profesor powiedział, marchewka, a teraz kij? Kij to eksploatacja, wyzysk gospodarczy naszych ziem. To było coś, co oczywiście najbardziej nam utrudniało życie, a było najbardziej potrzebne okupantowi, prawda? Eksploatacja gospodarcza, eksploatacja ekonomiczna. Po prostu kwestie, wszelkiego rodzaju kwestie związane z wyżywieniem i zaopatrzeniem armii okupacyjnej. Więc to się wszystko przekładało na pogarszającą się sytuację materialną Polaków. Wywożono żywność, wprowadzono w końcu kartki na tę żywność. Rozkwit przede wszystkim czarny rynek. Tak nam się wydaje, że czarny rynek to nie tylko okres PRL-u czy okres okupacji drugowojennej, to także, jak się okazuje, okres I wojny światowej. Zrujnowanie gospodarki. Zrujnowanie, prawda? Gospodarki i co ciekawe, ja tutaj powiedziałem o powiększeniu Warszawy, o okoliczne wsie i przez to, w jaki sposób oczywiście zwiększyła się liczba ludności, bodajże o 100 tysięcy, ale już w czasie okupacji, czyli w latach 16-18, spora część warszawiaków, tak powiedziałbym kolokwialnie, uciekła z Warszawy na wieś, właśnie, gdzie warunki życia były znośniejsze, prawda? I te 100 tysięcy ludzi, w jaki sposób wyemigrowało na tę wieś. I może w warunkach wojennych troszkę łatwiej być, prawda? Tak, te podstawowe rzeczy łatwiej. Potrzebne do życia. Co zresztą widzimy na przestrzeni dziejów, nie tylko w aspekcie XX wieku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Polecamy. tonight. I'm thinking about how it's gonna go down, go down. It's been a lifetime without it, trying hard not to even think about it. Zostało do godziny 12. Kategoria Omnium na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zakończyła się zwycięstwem Brytyjczyka Matthew Wells. Uzyskał 153 punkty. Na miejscu drugim Campbell Stewart z Nowej Zelandii, a na miejscu trzecim Włoch Elia Viviani. Podglądałem, co dzieje się w tej kategorii na welodromie w Tokio. A naprawdę panowie nieźle wykręcili ogromne zmęczenie, no ale z czegoś to wynikało. Tyle okrążeń i średnia prędkość, jak podejrzewałem, ponad 55 km na godzinę. No, tak sobie pomyślałem, to bym z panami nie pojeździł. W obszarze zabudowanym przecież ograniczenia. Rozkoszy cierpienia, gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym wszedł przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie z zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kwadrans pozostał do południa w czasie wakacyjnych podróży naszych, państwa, małych i dużych. Zapraszamy teraz do Tarnowa. To wizytówka architektury użyteczności publicznej okresu PRL-u. Dworzec kolejowy w Tarnowie Mościcach. Właśnie został wpisany do rejestru zabytków i budynek jest wymieniany jako jeden z niewielu przykładów architektury modernistycznej w całym regionie. Jednak od lat jest nieczynny i popada w coraz większą ruinę. Bartłomiej Maziarz. Dworzec kolejowy został uruchomiony w listopadzie 1976 roku. Dziś, choć nieczynny i zaniedbany, nadal wzbudza zachwyt znawców architektury, przekonuje historyk sztuki Barbara Bołdys z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Ten budynek ma bardzo dobre proporcje, ma modernistyczną formę, czyli jest przeszklony, ma konstrukcję słupową, tam jest taki charakterystyczny dach, ten dach jest wsparty także na słupach, to są takie jakby elementy charakterystyczne dla modernizmu. Ma otwartą przestrzeń, mnóstwo światła. Jak dodaje Barbara Bołdys, budynek dworca kolejowego w Tarnowie Mościcach został skrupulatnie zaprojektowany i tak samo wykonany. Od wielkości okien, przez kasy, na pięknych i wygodnych krzesłach w poczekalni skończywszy. Zajmowali się tym artyści i to widać. I niewiele jest takich obiektów użyteczności publicznej na takim poziomie. Ten dworzec powstał niewiele później niż dworzec centralny w Warszawie. Czasem także bywa z nim porównywany, łącznie z tym, że pewne opóźnienia w budowie tarnowskiego dworca wynikały z tego, że materiały były potrzebne przy budowie dworca warszawskiego. I w tym okresie komuny, tym rozdzielnika materiałów, musieliśmy czekać także na swoją kolej. Historyczną i stylistyczną wartość dworca kolejowego w Tarnowskich Mościcach dostrzegł także Urząd Ochrony Zabytków i wpisał budynek wraz z wyposażeniem do rejestru zabytków, co w zależności od rozwoju sytuacji może być i dobrą, i złą wiadomością. Przyznaje przewodniczący Rady Osiedla Mościce Jan Wielgus. Przynajmniej nie będzie już w tej chwili zagrożenia, że dworzec zostanie wyburzony, jak planowano. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że w warunkach konserwatorskich remont znacznie się po prostu skomplikuje. Bo od teraz Polskie Koleje Państwowe będą musiały uzgadniać z konserwatorem zabytków każde prace w nieczynnym dworcu w Mościcach. Inna sprawa, że kolejarze nie kwapią się do remontu tego dworca. Obecnie prowadzona jest analiza zasadności realizacji inwestycji związanej z modernizacją tego obiektu w kolejnej perspektywie inwestycyjnej, czyli po 2023 roku. Poza tym obecnie cały czas istnieje możliwość wynajmu powierzchni w budynku dworca PKP Tarnów-Mościce na zasadach komercyjnych. Przekonywał rzecznik PKP SA Michał Stilger. Tymczasem zainteresowanie nieczynnym dworcem w Tarnowskich Mościcach wyraża grupa miłośników motoryzacji, która dysponuje starymi i odrestaurowanymi modelami samochodów, które chciałaby tam prezentować. Zaangażować młodzież w to. Chcielibyśmy pokazać jakieś filmy związane z rajdami, z wyścigami. Również technikę, w jaki sposób się naprawiało w dawnych czasach samochody. Andrzej Chmielowski z grupą miłośników motoryzacji z Tarnowa dopiero ma się zwrócić oficjalnie w tej sprawie do PKP SA. A jeszcze na etapie rozpoczynania procedury wpisu do rejestru zabytków dworca w Mościcach, konserwator zabytków w Tarnowie zapewniał, że robi to po to, żeby też zmobilizować właściciela do zadbania o to miejsce. To już na to ostatnia szansa, przekonuje przewodniczący Rady Osiedla Mościce Jan Wielgus. To już nie może czekać, dworzec popada w ruinę, w tej chwili widać wybite szyby i nie jest dobrą reklamą tak dla PKP, jak i dla naszej dzielnicy i uważamy, że najwyższy czas, żeby coś z tym fantem zrobić. Przed kilkoma dniami o remont dworca kolejowego oraz parkingu w Tarnowskich Mościcach zaapelował w piśmie do PKP SA prezydent Tarnowa. Roman Ciepiela podkreśla, że kolejarzom powinno na tym zależeć, bo w 2023 roku w arenie Jaskółka Tarnów mają się odbywać niektóre zawody igrzysk europejskich planowanych w Krakowie i w Małopolsce. Zachęcam do korespondencji w sprawie na przykład najpiękniejszego Państwa zdaniem dworca kolejowego w Polsce, jaki warto zobaczyć. And I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't. With you, what a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't. With you, with you. On fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I. Koncertowo, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, tak właśnie w takiej wersji odświeżonej. Brawo dla pań, chyba już nic się nie wydarzy w tym meczu. Australia, Stany Zjednoczone 3-4. Chociaż jeszcze piłka w grze przez 2-3 minuty, dopóki piłka w grze. Australiki przegrywają z reprezentantkami. Trudne słowo Stanów Zjednoczonych. Ale jeszcze jedno trudne słowo sobie wymyśliłem, bo w serwisie informacyjnym za 7 minut w samo południe znakomite dane z Zabrza dotyczące polskiej transplantologii. Zachęcamy do pozostania z nami.